cihat edenler kıtal gibi, cihat gibi bir emre inkiyat duydular, değil mi? Onun için hiçbir emir ve isyan küçümsenmez. Yani onunla Allah'a bir itaat ve isyan mevzu bahisse hiçbir emir ve nehi küçümseyemezsin. Mutlak kendisinden sonraki bir itaatin isyanı ilk basamağı olabilir. Hem de şu an bir mecburiyet yok, bir okul diploması. Belki ben bunu rahat söyleyebilirim, o senin garibine giderdi çünkü 4 seneyi harcayan ben değilim orada. Ama buna böyle bakmayacaksın. Ben sadece birkaç sözüme binaen 10 sene Türkiye'ye giremedim, vatandaşlığım alınmış, dağıtılmıştım. Ama elhamdülillah taviz vermedik, vermememiz gerekir. Ondan sonra da kendi elleriyle gerisin geri vatandaşlığa kabul ettiler. Bakın. Bana sorulunca cevabı böyle yorum. Artık sen karar verirsin. Ama aksi olursa inan üzer. Çünkü bizde değil ki, belki bize de deselerdi başörtü örtmeyin de belki örter biz dayanırdık ama bizim işimiz değil ki o şimdi. O da size verilmiş. Allah yardım etsin, zor. Başka okuyan var mı böyle? Tek sen mi varsın bu müşkilatta şu an burada? Allah yardım etsin yani. Her kim Allah'tan korkarsa اَمَّنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Her kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkar yol verir diyor. Benim bir eniştem var. Üçüncü kız kardeşimin kocası. 4 sene diplomayı vermediler sırf sakalı için. En sonra pes dedi, sakalı kesti, diplomayı aldı. O zamanlar da daha sıkıydı. Yine boşa gitti. 4 sene sonra yine kesti. Hocam peki üniversitede okumak doğru bir şey mi? Neden doğru olmasın? Okumak kötü bir şey diyemeyiz biz. Ama diploma için değer mi? Diploma için baş açmaya değmez. Hocam ama İslam öğrenmek. Peki hocam dinden başka bir şey için ilim tahsil etmek. Efendim? Dinden başka bir şey için ilim tahsil etmek. Din değil, dinin karşı olmadığı şeyler, bahçıvancılık öğrenebilirsin. Hocam Tirmizi'de şey var, Allah Resulü'nün yani yere batacaktır. Ne? Şunlar olduğu zaman ne? Diyor. Eğer dini bırakıp başka şeyde tefakkuh eden diyor. Dini bırakıp dinden başka bir şeyde tefakkuh eden. Bir meslek öğrenip, meslek ve okulum orası Fatma. Meslek okulu orası. Evet, meslek. Ne var? Benimki el sanatları öğretmenliği. Değişik yani. Kültür eğitim olsun ya da branş dersleri mevcut. İslam'a karşı olmayan her şeyi İslam'a kullanabilirsin. Hocam şöyle bir şey var. Lise bitirdikten sonra da... Efendim? Çocukların eğitiminden anne baba sorumlu. İlkokula gönderiliyor. Ama o eğitimden ailesi sorumlu. Onun eğitiminden ve ona... Ya bu sadece laf olsun diye. Mesela şu an Türkiye'de bir eğitim müşkülatı var. Ama Türkiye'de bu eğitim müşkülatı olarak gündeme gelmiyor. Müslümanlarla karşı taraf kesintili kesintisiz müşkülat diye gündeme getiriyorlar. Ve sanki 28 Şubat'tan sonra bu müşkülat çıktı. Bundan evvel yokmuş gibi bir hava esti. Fakat Türkiye'de kesintili kesintisiz müşkülatı değil, bir eğitim müşkülatı var. Ve bu da 28 Mart'la ortaya çıkmamıştır. 28 Mart değil, Cumhuriyet'ten daha önceki devirlere aittir bu müşkülat. Müslümanlar buna daha önceden eğilmiş değiller ki, sonradan kesintili kesintisiz diye gündeme getirmeleri onlara haklılık payı versin, öyle mi? Ben sadece teferruatına girmeyeceğim, vartaları anlatayım. Kesintili kesintisiz niye derdiniz oluyor sizin? 0-7 ne yaptınız çocuğa? 7 yaşında mı öğretmene teslim ediyorsunuz? 0-7 ne yaptınız? 0-7 işini hakikaten becerdiniz de 7-14 arası mı endişelendiriyor yani? Hocam mesela 0-7 yaşına kadar temel verildi. Kim verdi ya? Aile verdi diyelim. Mesela ama yani. Ama verdi farazi. Hayır hocam verildi. Peki o çocuğu farazi. Bunalımın o iki çelişkinin ortasına atmak. Farazi bak. Olmuş kabul etmeyecektiniz. Bu hatayı sanki örtme gibidir. Bu farazidir. 0-7 eğitimi vermedik. Daha önceden bilmiyorum sizinle ne oldu mu? Bu yönünü belki bu tarafını girmişimdir. Biz toplumda, içtimai hayatımızda insanları tasnif edersek meslek ve meşrep yönüyle herkese farklı meslek ve meşreplerde tasnif ederiz. Birinin bildiğini bir başkası bilme zorunda değildir deriz, değil mi? Ama herkesi dini yönden bir tasnife tabi tutsak, mükellef adı altında tasnife tabi tutulurlar. Herkes mükelleftir İslam'a göre. Avukat da, işçi de, çiftçi de, çoban da, vali de, asker de, tüccar da, herkes mükellef midir? Aynı şeyden sorumludur bak. Yaratılış gayesini gerçekleştirmede, Allah'a ortak koşmadan sakınmalıdır. Öyle mi? Öyle mi? Peki, mükellef olmanın altyapısı nedir bizde? Buluğ çağına ermiş kız ve erkek. Yaş haddi var mı? Yok. Yaş haddi yok. Coğrafya parçasına göre, iklimi, yani ortama göre 8 yaşından tutun 12-13 yaşına kadar bir kızın buluğ olma durumu vardır. Erkek de aynen öyledir. Buluğ çağına erdi mi, akıl sahibi de oldu mu akil, o nedir? Ne demek bu? Ne demek? Yani bir mükellef sorumlu tutulacağı şeyleri sorumlu tutulma çağından evvel öğrenmiş olması gerekir. Sorumlu tutulduktan sonra mı öğretilir? Hayır. Eğitim bundan öncedir bakın. Sorumlu tutulacağı şeyleri önceden öğrenmiş olması gerekir. Bu neyi gösterir? 07 bizim elimizde. 7-14 çocuğu teslim ediyoruz, endişesini güdüyoruz. Zaten 07 verileceği vermiş olsaydık 7-14'teki mücadeleyi yerinde verirdik biz. Bunu yapmadık. 07'yi kim yapar? Ana yapar. Eğitilmiş bir kadın var mı? Hocam bu şekilde olan arkadaşlar yani şu anda müşkülat olarak bunların. Kaçta kaç? Hal çaresi bak. Ümmetin müşkülatını, ferdin müşkülatı diye halletmeye kalkarsan çare değildir bak. Okullarımızı kuralım dediler. Okullar kapitalist okullarına dönüştü. 300, 400, 500 milyon bir çocuğun okul masrafı. Kaç kişi yollayabiliyor? Ama hocam fertler de toplumu oluşturan fertler değil mi? Yanlış anladınız. Ümmetin müşkülatına ferdi müşkülatı diye bakamazsın. Ümmetin müşkülatına topluca çare ister. Birkaç kişiye okul açmanız çare değildir özel okul. O da 400-500 milyon bir çocuğun masrafı. 07 halletmemiz gerekiyor. Ha? Bilmeden kocaman ilimler şey yapılmaz, abesle iştigal değil mi? Anlamadım. Yani bir Fatiha'nın bile manası bilinmeden, yani ilgisiz, alakasız ilimler. Bu ilgisiz şey değil ki, mükellef olan, az önce dedim, buluğ çağına eren kız ve erkek çocuğu sorumlu tutulacağı şeyleri sorumlu tutulmadan, mükellef olmadan evvel öğrenmiş olması gerekir. Bunu da ilk öğreten anasıdır onu. Peki öğretmişse, yani fert olarak baktığı zaman çocuklar. Ama hocam yapanlar var yani. Kaç kişi? Kaç kişi? Ama böyle yaklaşıldığı için efendim? Yapılmıyor hocam. Kaç kişi? Yani o emaneti kaç nasıl kişi atabilirsiniz siz? Hocam biz olanları konuşuyoruz zaten. Evet. Efendim? Olanları konuşuyoruz biz zaten. Olanların sorunu. Ya bu bir toplumun müşkilatıdır deyip de işin içinden çıkılmıyor hocam. Ben hal çaresi gösteriyorum. 07 eğitmeliyiz evde çocuğu. Aranızda bak bir dil, yani iletişim müşkülatı bile var çocuklar. Şu an siz ara haftada kaç kere toplanırsınız ders için? Bir kere değil mi? Bir şeyler yapar görünmek için mi? Peki çocuğu olanlar haftada kaç kere onları toplayıp eğitiyorlar? Görüyoruz öyle çocukları tamamen savunucularından. Herden bunu baş edecek bir insanı dörtten. Hocam ama onun bilincinde, şuurunda olan bir insan bunu yapıyor. Yani yapması gerekiyor. Bu ferden yapılacak bir iş değil ama. O zaman çocuğuna bu ilmi verenler okula göndermesin yani. O birkaç tane. Bakal çare değil. Bunu devamlı soruyorlar. Askerliği gündeme getiriyorlar, okulu gündeme getiriyorlar. Hocam bu... göndermek mi çare peki öyleyse? Gönderici olalım. Müşkülatla kucak kucağa kalmak. Benim kızım okula gidecek mi? Gidecek. Başını açmayacak. Gitmeyecek, çare değil. Kaç kişi yollayamaz yavrum? Eninde sonunda Kürtçü dükkanına gidiyor tilkinin postu. Herkes bu lafı söylüyor ama herkes yolluyor bak. Böyle bak, böyle kabadayılık yapanların çoğu kız okula gidiyor, başını açmış, deyüslüğü kabul ediyor. Okula biz karşı değiliz. Biz şirke küfre karşıyız. Şirkle küfürle de kucaklaşmalısın böyle karşı karşıya. Ama hocam orada kızım şirk okula gidecek. Ortamda bak, kızım okula gidecek. Kızım okula gidecek, dinle. Başını açmayacak. Kızım okula gidecek. Atatürk'ün karşısında ayağı dikilmeyecek. Bu ne yaptın? O kota onu yapmazlar. Korku bir işte, zor olan bu. Kesinlikle. Yapılması gereken bu, zor olan bu. Böyle bir cennet. Peki yollamayalım yavrum. Hocam, yani sen evlenip bir çocuğun büyüsün de ondan sonra göstereceksin. Kaç hayır kişi hocam, yollamaz? Allah'ın izniyle kesinlikle. Büyük Allah'ın izniyle diyorum kesinlikle. Dikkat et. Çünkü zor o bir emanet benim değil hocam. Onun kaç kişi yollayamaz? Bak ben büyük oğlumu yollamadım. Ben büyük oğlumu yollamadım. Ahal çaresi olduğuna inanmadım. Bilemiyorum o şerefsiz. Halk çaresi değil yavrum. Gidecek başını açmayacak. Onun mücadelesini ver. Değil demek de halk çaresi değil, değil hocam. Yok yollasın. Kızının başını açtırmasın. Erkek de onu göstersin. Hocam, hocam Allah aşkına yani ateizm işleniyor küçücük. Anaokulundaki arkadaşlar var, çocukları sen var. Sen 07 ne işledin? Ama hocam çocuk gelip diyor yani o kadar büyük bir çelişki ki. Bak, yani o çocuğa o zaman, eziyet bak, etmek. Bak ne yaparsın? O, bu sohbetin herhalde sizde bantı var bak şimdi. Hayır. Bak 071. Bu ilk çaren. Peki. Okula gitme bizim teorimiz değildir. Okula gidecek başını açmayacak. Okula gidecek Atatürk'ün önünde kalkmayacak. Okula gidecek şirk öğretemez. Topluca kafa koyun. Topluca bizim çocuğumuza bunu öğretirseniz topluca yollamıyoruz. Kimse karşı çıkamaz. Hocam, tamam. Yani. Bunu yapmıyorsun değil. Herkes kendi başına yollamayayım diyor. Binde bir tane çıkıyor. Yollamazsak hocam o zaman da onlar halk çaresine bakmak zorunda. Topluca fert değil. Yani o kadar önemli bir şey ki yollamak, çünkü yollamayana ceza bile var. Yok, hocam. Fert olduğu zaman ceza veriyorlar. Hizmetin davanın intilak noktası bak, neden? Birleşme farklı yönde de ondan. Davanın intilak noktası tespit edilmemiş bizde. Bu camidir. Bir okula çocuğu giden insanların hepsi o camide namaz kılıyorsa topluca hareket ederler. Benim çocuğuma sen Allah'a küfreden sözler öğretemezsin. Ama topluca gidesin, o bilinçli olan insanlar zaten bir arada toplanmıyor sorca. Baştan arızalar var. Yani o çocuk o şeyle çıkışla orada o kadar sıkıntı. Şunu kavradınız mı bak, eğer müşkülatların hocam önceden halini düşünmemişsek, müşkülatların tırmandığı noktada bizim hal çaresi düşünmemiz sadece konuşmaktan ibaret kalır bak. Hocam bize diyoruz ki... Peki, dediğini yapalım. Şey ne yaparız? Allah onu İngilizceden veya matematikten veya fenden mi sorumlu tutuyor? Hayır. Peki hocam nedir bu abi? Öğrenmesi işte zarar mı? Tabii ki hocam. Çünkü öncelik potansiyelini başka şey... Pardon ha, senin gibi düşünelim. Yani. Senin gibi düşünelim. Kaç tane Müslüman tanıyorsun etrafında senin gibi düşünen? Ama hocam anlatıyorsun. Yok, kaç tane yok tanıyorsun. Tanıyor. Düşünen, aynen düşünen, anlattığın değil. Kaç kişi var? Hocam en azından 10 kişi söylüyor. Kaç tanesi okula yollamıyor çocuğunu? Hepsi bekar. Birçoğu bekar. Bekar avrat boşan. Ama hayır. Bekar avrat boşaması kolay. Çocuğun olsun da ondan sonra gelir. Kabul etmiyoruz. Hayır kabul etmiyoruz. Etme de yok, sonunu da görecektin ama aradan bir 10 sene geçmiş olacak. Ona kesinlikle katılmıyoruz. Yani şu anda neyse tavrımız o zaman da aynı olup. Çocuklar bak az önce altyapısını yapmadıysanız. Efendim. Yapan arkadaşlarımız var ama böyle. Gelmedi daha. Geç kaldım. Bakın mesela. Çocuklar altyapısını, altyapısını yapmadıysanız sonradan peki konuşma. Bir altyapı oluşturma çabası bak, hocam. Altyapı ferdidir. Bir. Ama 07 sorumluluk kimde çocuğun? Annesi. Anası babası sorumludur. 07 sende şimdi. Sen bu 07'yi dinin emrettiği gibi yaptın mı? Bu bir. Burada senin ana baba olarak yükümlülüğünü yerine getirmen önemli. Bu bir. İki. 07'den sonra çocuğu dışarıya bırakıyorsun. İstesen de istemesen de zaten çıkıyor mu sokağa çocuk? Çıkıyor şimdi. Bu başlıyor. İkinci bir ilişki başlıyor çocukta. Bu evde dışarıda ikinci merhale. Çocuk diyor 7 yaşındayken hani büyümeye başladı mı geldi mi? Kardeşlerin aralarını yataklarını ayırın diyor. Kendi kardeşi de olsa. Erkek de olsa aynı yorgan altında bulundurmayın diyor. Namazı öğretin. 10 yaşında terk ederse vurun diyor. Peki okulda nasıl namaz kılacak hocam? Bak önce sana düşeni sen 7 yaşına kadar ne yaptıysan onun tasası olacak. Hocam ondan ama sonra hocam, okula yani yolluyorsun. İşleyin işleyin sonra da teslim edin. Yani bu bir işlesen de teslim etsen bak, yani böyle endişe gütmeyeceksin. Yok, İşlemeden teslim ettiğin için bu endişeyi bu bir realite hocam yani. Hocam, kesinlikle şimdi bir realite. İşlenmemesi realite. Yok bence işledikten sonra öyle bir ortam. Bana iki tane gösterir misin? Falan falan çocuklarını işledi böyle yaptı diye. Hocam ben bir şey anlatabilir miyim? Benim bir Arapça hocam var. Kızı var 6 yaşında. Açık olan dayımın kızıyla gittik. Kucağına oturdu. Ve anlatmaya başladı. Sen niçin bu şekildesin? Sen bak, niçin örtmüyorsun? Bak o ezber her çocuk yapar. Babayı da güzel sevindirir biliyor musun? Çocuğunun bir Fatiha okuması bu ezber. çocuklar buluğ çağından sonra ne yaparlarsa işte ona sevinir. Boş zamanlarında İslam öğretmek gibi bir şeyle soruyor. Hocam boş zamanlarında İslam öğretiyorsunuz onlara. Asıl doldurulması gereken şeylerde yani. Hayır. Başkaları biz, biz çocuğu kendimiz gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuğu kendimiz gibi yetiştiriyoruz. Bizim gibi olmasını istiyoruz. Yanımıza durup bizim gibi eğilip kalktığında "Aa çok güzel maşallah bu bunu yapıyor." diyoruz. Bu terbiye değil. Bizim bir müşkülatımız var bu eğitimde. Bunun üzerine eğilmek istemiyoruz biz sanki. Ve sizin bunu da şu an... Peki hocam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine teklif edildiği zaman niye ortamın içine girerek o ortamı oradan sindirmeyi kabul etmedi de dışında kalarak şey yapma mücadelesi neyin verdi? Neyin dışında? Yani... Neyi kabul etmedi? Liderlik verdiler. O liderlik zaman zarfı içerisinde. O değil. O aksine şimdi denir. Kabe'nin içinde putlar varken gitti orada ama namaz kıldı. Ama bir şeyi içine girerek nasıl yıkabilirsiniz Kabe'nin hocam? Kabe'nin içi, Kabe'ye gitti içinde putlar varken orada namaz kıldı. Öyle diyebilirsiniz ama bence şimdi, bu böyle ama demem değil bu böyle. Ha, o toplumdan çıkmadı. Tamam toplumdan o toplumla çıkmadı, yine ticari bak ticaret yaptı, hocam, iş gördü. Ama efendim? Şey vardı. Din tamamlanmış mıydı o zaman? Anlamadım yavrum. Din tamamlanmış mıydı o zaman? Ne önemi var? Hocam tutayım. Kimler? Sen mi? Kim konuşuyor? Ha evet. Değil. Söyle. Önemli ne? Alakası ne? Hocam içki mesela üç şeyde haram kılıyor. İnmemişti. İnmemişti. O zaman içki de içmiyorlar. İçki demek istiyor arkadaşlar. Efendim? Yani o zaman içki de içiyorlar. Haram değildi. Bu an bunu düşünemeyiz. Haramdır. Ama biz de her şeyi bütün olarak. Tabii bütün olarak. Ondan biz öyle değerlendiremeyiz diyorum ya. Dini bir bütün, biz bütün olarak alırız şu an. Bununla yükümlüyüz. Hocam o zaman ne yapalım? 7 yaşına kadar eğitimi ondan sonra bırakalım. Bırakalım. Hayır. Ya, öyle mi olacak o zaman? Hayır. Ama hocam yani böyle mi anladınız beni? Sizlerini biliyorsunuz değil mi? Böyle mi anladınız beni? Sizler öğrettiklerini biliyorsunuz. Böyle mi anladınız? Evet. Hocam çocuğu çelişkiye itmek yani psikolojik yönün psikolojik yönden de çok orada sevdiği bak çok şimdi. Sevdiği bir hocası oluyor, öğretmeni oluyor, arkadaşlar oluyor. Ve o çocukların içinde anormal. Ben, yani niye onlar bak, farklı ben okulları, değil. Hocam lütfen çok. Bak, o okulları çok ben sizden daha iyi tanıyorum. Avrupa'daki, olabilir. Buradaki şu saydığınız müşkülatlara ben hayır demiyorum ki. Ama çocuk mesela okula gitmediği zaman da daha kötü olacak. Onlar diyecek. Bak şimdi ben şu dediğinize de, hayır demiyorum ki. Hidayet bunu anladın mı yavrum bak. Ben sizin şu dedikleriniz yok demiyorum bak. Çok yanlış meseleyi yakalıyorsunuz. Ben 07 eğitin sonra bırakın demiyorum. Bunu anlıyorsanız çok garip. Halbuki ben Türkçemin güzel olduğunu zannediyorum. Sonra bırakın ha, değil de değil. Çocuğu yükle taşıyamayacağı bir yükün içerisine değil. Atın demek. Hayır. Sen yükümlülüğü yüklenmelisin diyorum. Çocuk değil. Ama çocuğa altyapıyı 07 sana düşeni vermelisin. Arapça öğretilebilir. Efendim? Yani hocam o yani okul... Yok. Ben Arapçadan önce Türkçenin o çocuğa anayla babayla toplumla iletişimi sağlayacak dilinin öğretilmesini. Hangi Türkçe hocam? Zaten Türkçe bile şu anda öğretilen Türkçe ile bizi öğretilen hele güzel bir bunu anladınız. Bunu anladınız. Tabi iletişim az önce sohbet dedim ki iletişim müşkülatınız bile var çocuklarla. Bunu yapamıyorsunuz. Gidin bak Avrupa'ya en kötü ortamda bile 5 yaşındaki çocukla bir baba 20 yaşında bir insanla konuşuyormuş gibi peki, konuşuyor. Hocam, neden çocuklara bebek sureti olan bebekler oynatmıyoruz hocam? Neden vermiyoruz onların eline? İlla haram neden mı? Bebekler, haram mı konuşmayı öğreteceksin? Hayır hocam yani niye onlara bebekler? Alaka, bebekler çok alaka güzel. Alaka kuramadın yani, mı? Bir sürü insan çocukları. Değil. Haram mı illa olur bu hidayet? Ama orada öyle hocam. Hayır. Çocuğa, bak çocuğa şimdi bırkıp dedirttirmiyor orada. Su diyor. Orada su detsidir. Ama siz bırbır dersiniz. Hayır. Böyle yavrum. Hayır değil hocam. Orada her şeyin doğadan geldi. İşte maymundan oldu. Şunlar bunlar öğretilmeye çalışıyor. Nereden? Okullarda. Ben hayır demedim ki. Neden bak onu ona getiriyorsun yine? Hayır. Ben yani, bu müşkülatlar orada yok orada demedim. Orada öğretiliyor diyorsunuz onun için. Hayır. Ben orada sadece dillerini kastettim. Bizim en büyük müşkülatımız bak bir dil müşkülatıdır. Musa aleyhisselam Firavun'a gitmesi emredilince ne diyor Musa? Kardeşimiz evet. Hayır, ne diyor orada? Kardeşimiz bana yardımcı olarak bak. Rabbişrahli sadri yessirli emri vahlul ukdeten min lisani. Ey Rabbim benim kalbimi aç. İşimi kolaylaştır ve dilimdeki düğümü çöz. Yefkahu kavli sözümü anlasınlar diye. Bunu anladın mı? Bizim bir iletişim müşkülatımız var hidayet. Bırak küçük çocuk, şu an aramızda bir bile var. Ha? Şüpheli şeylerden kaçınmak gibi de bir çabamız var değil mi? Bak o değil, yine yanlış yerden yakalıyorsun. Yani yanlış yerden yakalanmak nasıl olacak? Yani ben bilemiyorum. Şimdi bak, ben bu okullarda şu dediklerin yok dedim mi? İyi de hocam, tamam var. Ha, bilmiyor muyum onları? Bak, bilmiyor muyum onları? Biliyorum. Ha. Ben büyük oğlumu yollamadım bak. Bu kendi yaptığım işin hal çaresi olmadığını söylüyorum. Bu da var şimdi. İnşallah biz hal çaresi değil. Şimdi biz çocuğu ne zaman dışarıya çıkarıyoruz? Başkalarıyla muhatap ediniyoruz. Okula teslim ediyoruz ha? 7 yaşında. Güzel. Çocuğun 07 bizim elimizde olduğu bir gerçek mi? Tam yapıyor muyuz? Yapacak insan var mı? Şu müşkülatı hallettik mi? Hocam en azından yapmaya çaba gösterir. Yapar görünme işte o ama tek çaba. Tek çaremizin de o olması gerekmiyor. Ben tek o demedim yavrum bak. Ben tek o demedim. Yani vermek zorundayız. Bak, onun tek çare de o demedim ben ama. Ama diyorsunuz ki akabinde hemen yani öyle olmadığı için böyle yapmak zorundayız demiyor musunuz yani şimdi? Nasıl öyle olmalı? Yani öyle yapılmıyor toplumun genelinde, o yüzden gönderilmeli. Ben müşkülatın başladığı noktayı gösteriyorum. Tamam, ben de diyorum ki müşkülatı yok edelim işte bu efendim? Başlangıcı bu temele inip bunu yok etmeci. Yani başka bir alternatif sunmuyor. Yani 07'de başlayalım diyorum. Tamam bunun üzerinde duralım. Sadece orası da yeter demedim ben. Ama 07 ihmal ediliyor. Müşkülat buradan başlıyor bizim için. Ne yapıyor? 7-14'te müşkülat katmerleşiyor. Yani üst üste biniyor. Aynen tembel bir talebe bugünlük dersi, ertesi gün, öbür günkü dersi bir araya getirirse ne olur? Yapamaz demektir bu bak. Bu dersi yapabilmesi için birinci ilk dersi ödevi yapmış olması gerekirdi. Şimdi bu katmerleşme hal çaresi değil. Katmerleşme hal çaresi bulunmaz. Hatta normal olarak bile Bülüçhane erene kadar kızın kapanma mecburiyeti var mı? Yok. Birisi kapatmasa da 13 yaşında hayız gören bir kıza hadi kızım kapanacaksın dese kapatabilir mi? Kapatamaz. Ancak münafık yapar onu. Senden korkusundan evde kapanır, okula gittiğinde örtüyü alır, çantanın içine tıkar. Öyle mi yapar? İşte okul ortamı da zaten çocuk böyle yapması o kadar... Öyle sen yaptın baştan, okul değil sen münafık yetiştirdin onu. Öyle. Halbuki çocuk tamam, bülüçhane ermeden kapanma mecburiyetinde değil ama önceden kapanmaya alıştırılmış olması gerekmez mi? Ha? Münafık yapmamak için. Neyse o çocuk münafık oluyor yavrum. Sizin belli bir yere kadar yani şey yaptığınız temel, yani attığınız temel, ondan sonra o kadar çok şeylerle yani şey yapabiliyor ki, yani nasıl anlatayım? Bak şunu bir atar mısın lütfen? Ben 07 başlangıç dedim. Hal çaresi de bununla başlar dedim. 07 bitmez, 07 ile biter demedim. Bu 7-14'e bir giriştir dedim. 7-14'te saydığım müşkülatlar yok demedim. Ha, bu müşkülatlar var. Ama bu müşkülatları alternatif oluştururken, hal çaresi bulurken, müşkülatın büyüklüğüne, ümmetin müşkülatı bu, ferdin değil. Ferdin müşkülatında çareler denksiz olur. Nasıl buldu Müslümanlar? Kendi okulumuzu açalım dedi. Kaç tanesinin çocuğu gider? Kaç tane 500 milyon verip seni de yollayabilir? Tamam, bak bu çare değilmiş. Demek ki toptan bir çare bulmak gerekiyormuş. Öyle mi? O zaman biz daha önceden yani ikili ilişkilerin başladığı noktada yalnız başımıza iş yapamayız artık. Yani evde çocuğunu sen eğitmelisin. Dışarı yolladığını ikili üçlü ilişkiler başlar. Dışla. O zaman da bizim hizmet noktamızın, yani hizmet noktasının hareket yerine, hizmetimizin hareket noktası neredir? İkili ilişkilerde hizmetimizin hareket noktası neresidir? Mescitlerdir. Budur hareket noktası. Mescitlerde liyakat hakimse, belli sebeplerle mescidi terk etmediysek kazdığımız mevzileri bu camide namaz kılınmaz diye. Hareket noktası buradan. Liyakat gündemdeyse o mescitte, herkes mescide harfiyen bağlıysa, Allah Resulü'nün zamanına bak. Bizden diyor sadece münafık cemaatle namaz kılmaktan geri dururdu. Hasta bile olsa iki kişi arasında getirilir, safa dikilirdi diyor. Birisi mescide gelmedi mi o topluluk ne anlardı? Ya münafık ya da bunun büyük bir müşkülatı var derler ve giderlerdi. Bu tip camiye bağlı olan yerlerde toplum topluca hareket eder. Öyle mi? Ne yapar? Okula giden çocukların velileri bu camidedir. Bu camidedir. Çocuğumuz okula gidecek. Ama biz Allah'a küfrün öğretilmesini istemiyoruz. Karşı koyacak. Mücadeleyle karşılaşmak mı istiyorsun? Pasif tepki mi? Okul müşkülatımız değil bizim. Okuldaki öğretilen müşkülattır. Okula yollayacağız, küfür öğretilmeyecek. Bu kadar. Bunu topluca hareket ederek yapabiliriz. Ferden değil. Biz hep ferdi düşündüğümüz için ceza kesiliyor, içeri atılıyor insanlar. Yani gene kızacaksınız ama öğretmenle veli arasında... Bırak öğretmeni şimdi. Bırak onu. Yani. İnananların aynı düşüncede olmasını sağla. Bırak küfredenlerin ne yaptığını sen. Sen çocuğunu okula yolladın mı seninle beraber bir başka da çocuğunu getiriyor. Aynı adamla camide buluşuyor musun? Öbürküsünün babasıyla camide buluşuyor musun? Hoca aynı şeyi işliyorsa çocuk okula gitti mi dışla karşı karşıyadır böyle şimdi. Ne var? Okulda küfür öğretiyorlar. Bunu öğrenmeyecek çocuğumuz. Ne yapacağız? Topluca gideceğiz okula. Diyeceğiz. Bak çocuğumuzu biz okula yolluyoruz ama inanan insanların Allah'a küfrediyor. Efendim. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çelebisel misin? Şükrü. Ha. Nasılsın? İnşallah bu akşam çıkacağız. Peki. Oldu. Selam aleyküm. Bu olmayacak diyeceğiz şimdi. Hal çaresi nasıl? Eğer küfür öğretirseniz çocuğumuzu salmayacağız okula. Kız mı? Başını açarsanız salmayacağız. Mustafa Kemal'in önünde dikilirseniz, dikiltirseniz salmayacağız. Küfrü gündeme getir, küfrü konuş yavrum. Biz küfrü konuşmak istemiyoruz. Küfrü gündeme getirip münakaşasını yapacaksın. Kaçmakla hal çaresi değil. Üzerine kaçmak gideceksin. Kaçmak değil hocam. Kaçmak. Bak, o kaçmak. Hayır. Benim çocuğum okula gidecek ama küfür etmeyecek. Yaptırmayacaksın bunu. Hocam zaten bu mücadele zor değil mi? Kendiliğinden içinde eritir yani. Ya öyle oldu. İşte bu olmaz. Yani eritiyor hocam. Bu olmaz yavrum işte. Senelerdir bunu deniyorlar. Ondan sonra bir daha yapsa. Bak şimdi adam geliyor bana soruyor. Bu yani askere gidilir mi diyor. İslam hakim olsa. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. İslam hakim olsa. Askerlik olur mu olmaz mı? Biz askere karşı değiliz demek. Askere gideceksin. Neyle karşılaştın o dilki olarak? Şu ortamda mı? Tabii şirkten biz günlük hayatımızda sakınmalıyız. Küfrü pisliği bir yere hasredemeyiz. Küfür ne okula mahpus edilmiştir, ne askeriye ne devlet dairesine değil mi? Küfür bütün hayatımızın içinde vardır. Allah'tan gayrına yeminle mi başlar? Ben Allah'tan gayrına yemin etmem diyecek adamlar. Bağlamaz da. Müşkülatla karşı karşıya gelmelisin yavrum. Küfrü gündeme getirip onun mücadelesini vermelisin. Ama hocam bir de ashabın, onlara uyanların o iki... Aynısını yapmışlardır. Şüpheli yerlerde yani Allah'ın razı olmayacağı yerlerde bulunmama gibi bir tavırları yakalayamam onu. Ya yavrum bak sen toplumdan kendini, alırsa sen toplumdan kendini dışlayamazsın. Ya istesen bile ama yapamıyorsun. Bu fikri olarak bunu yerleştirirsek zaten dışlanmak değil. Şu an çaresi değil. Sadece değil, gençlik 10 senesini harcamaya namzet gençlerin düşüncesi var. Öyle toplumdan soyutlayabilir misin kendini? Bak hepsi bunu yaptı. Ya, benim şeyim kriterim toplum değil ki hocam yani benim kriterim. Bak şimdi bazı gerçekler var. Bunlar vakadır. Öyle mi? Biz insan olarak yalnız mı yaşıyoruz? Birçok insanla beraber yaşama mecburiyetinde miyiz? Buna mecburuz zaten çocuklar. Şey yapma, akrabalarımız, yakınlarımız bile var. Akrabalarımızdan küfreden var. Akrabalarımızdan şirk koşan var. Akrabalarımızdan isyan eden var. Biz insanlarla beraber yaşama mecburiyetindeyiz. Burada yaşamazsanız başka yerde yaşayacaksınız. Dışarı çıktınız, otobüse bindiniz, yakalandınız. Bir şeyler oldu. Hayattan iç içesiniz. Bunu göz ardı edemezsiniz çocuklar. Kaçamazsın bundan. Kaçabilir misin? Kaçamazsın. Göz ağı yok sayamazsın var olan şeyleri. Çok böyle kabadayı vardı. Ha. Hele bazen tam birisinin evlenme zamanı geldi. Gitme sen nikah dairesineydin. Sen inanan bir kızsın dedim. Ama hocam nasıl güveneyim dedi. Ha. İşine gelmedi yerde. O sizin karşılaştığınız bir örnek tamamı teşkil etmez hocam. Deneriz. Sen bir erkekle resmi nikah yapmadan evlenebilir misin? Yani şimdi... Güvenir misin? Aynı şeyi mi alıyorsunuz çocuklara? Bak şimdi, yavrum vaka bu. Bu vaka, bundan kaçamazsın. Neden? Biz küfrü, o İslam'ı uygulamadık, küfür geldi bize hakim oldu.